Zümer suresinin 31. ayetimizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Muhakkak ki sen de öleceksin, hiç şüphesiz onlar da öleceklerdir. Değerli kardeşlerim, Allah ayetinde Resulullah'ın ölümü tadacağını, ölümle buluşacağını, beşer olarak ebedi kalmayacağını beyan etmektedir. Sahabiler Resulullah'la beraber yaşarken onun ölmeyeceğine inanırcasına yaşarlardı. Allah ayetinde bu ölümün gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölünce bunu Ömer İbni Hattab'ın sözlerinde çok açık bir şekilde görüyoruz. Zira o şöyle demişti: o ölmemiştir, o ölmemiştir. Ebu Bekir ise bunu duyunca, kim Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme tapıyor ise bilsin ki o ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor ise bilsin ki o hayyum la yemuttur demiş ve Resulullah'ın öldüğünü ashaba duyurmuştu. Resulullah'ın ölüm anı şiddetli geçmişti. O ter içinde gözleri göklere bakarak değerli kardeşlerim, Refikul A'la, Refikul A'la diyerek Rabbine şerefle, imanla ve onurluca uzun yıllar tevhid ve adalet mücadelesini vererek ruhunu teslim etmişti. Değerli kardeşlerim, ayet bize açıkça Resulullah'ın öleceğini ve bütün insanların da bu ölümü tatacağını beyan etmektedir. Değerli Müslümanlar, zaman zaman bazı kimseler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölmediğini, onun Müslümanlara zor anlarda yardıma geldiğini, savaşlarda Müslümanların safında savaştığını söylemektedirler. Bazı kimseler Peygamber yardım eder ve o gezer, Müslümanların sıkıntılarını giderir diye inanmaktadır. Bakın değerli kardeşlerim, çok şaşıracağınız bir anımı anlatmak istiyorum sizlere. Yurt dışında üniversitede okuduğum günlerdi. Bir gün o ülkenin birkaç Müslümanlarıyla namazı cemaatle kılmak için bir araya gelmiştim. Onlardan bir kardeşimiz imam olmuş, imamın arkasını da boş bırakmışlar ve cemaatle namaz kılmıştık. Sonra imamın arkasını neden boş bıraktınız diye sordum onlara. Onlar bana, Peygamber ölmemiştir, o bizimle beraberdir. O biz namaz kılarken o da bizimle olur, o boşluğu o doldurur dediler. Değerli kardeşlerim, Allah'tan ben sahih akide sahibiydim. Ehl-i sünnet inancını biliyordum. Bu nasıl olur dedim onlara. Hiç Peygamber ölmüş bir insan gezer mi, dolanır mı? Siz hiç Ebu Bekir, Ömer İbni Hattab ve diğer önder sahabilerimizin imamın arkasını boş bıraktıklarını nakleden sahabi rivayetleri okudunuz mu? Siz hiç ehl-i sünnet alimlerinden böyle bir haber okudunuz mu? Desem de değerli kardeşlerim, onlara bunu anlatamadım. Onlara bu doğrunun, bu gerçeğin bu şekilde olduğunu onlara öğretemedim. Değerli kardeşlerim, bir de bizim Müslüman hacı amcalarımızın yaptığı tehlikeli ve batıl bir hatayı hatırlamaya gidelim. Hacı amcalarımız değerli kardeşlerim, Medine'ye gelince hemen Resulullah'ın Mescid-i Nebi'deki mezarını görünce hemen duygulanmaktadırlar, ağlamaktadırlar, hüzünlenmektedirler ve bu arada şöyle mırıldanmaktadırlar: ya Resulallah, bağışla bizi, affet bizi, sen halimizi veya halimi görüyorsun, şu sıkıntılarımızı gider, ya Resulallah medet, yardım et, nusret indir, şu kafirlerin elinden çektiğimiz neyin nesidir gibi cümlelerle dualar etmektedirler. İşte bu cümleler çok tehlikeli ve şirke taşıyan cümlelerdir. Zira Allah'a edilmesi gereken dualarımızı, ihtiyaçlarımızı Resulullah'a takdim etmiş oluyoruz ki bu caiz değildir. Peygamber insandır. O ibadeti hak eden bir vasfa sahip değildir. Dualarımız, unutmayalım, bir ibadettir. Ve ibadetlerimiz de ancak Allah'a olur. Nasıl olur da bu ibadetlerimizi Resulullah'a yapabiliriz? O halde değerli kardeşim, Allah'a yapman gereken duanı bir başkasına sakın yapma. Yaparsan bu durumda şirk işlemiş olursun ki kurtulanlardan olmazsın. Değerli kardeşlerim, bakın burada açık ve net şunu öğreniyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazı kimseler ölmediğine, onun yardım ettiğine, onun şifa verdiğine, onun sıkıntıları giderdiğine inanmaktadırlar. Bu ise asla ehl-i sünnet vel cemaat inancının, değerli kardeşlerim, doğrulamadığı bir akidedir. Değerli Müslüman kardeşim, sakın peygamberini ilah gibi görme. Batıl ve böylesine büyük bir şirke düşme. Sakın böyle bir inancı kalbinde taşıma. O ölmüştür. O tebliğini, davetini, dinini hakkıyla ümmetine öğretmiştir. Cihadını hakkıyla eda etmiş ve sünnetleri ile bize örnek olan bir nebidir. Resulullah'ın nebi olma vasfını bilmeli, haberlerini doğrulamalı, emirlerine tutunulmalı, yasaklarından sakınılmalı, sünnetlerinin ihyası için çalışılmalıdır. Değerli kardeşlerim, ayet Resulullah'ın öldüğünü, ölümle buluştuğunu ortaya koymaktadır. Ayet her nefsin ölümle buluşacağını da belirlemektedir. Değerli kardeşlerim, ayrıca ayetimiz Resul bile olsa her insanın ölümü tadacağını da bize öğretmektedir. 31. ayeti kerimemize geldiğimiz zaman ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَسِمُونَ Sonra muhakkak sizler kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda muhakeme olacaksınız. Değerli kardeşlerim, ayeti kerime bize hesap gününün gerçeğini ortaya koymaktadır. Sonra da kıyamet gününde toplanacak, hesap vereceksiniz denilmektedir. O gün Allah'ın huzurunda mutlaka hesaplar verecek, sözleriniz ve amelleriniz açısından hesaba çekileceksiniz denilmektedir. Allah ve Resulünü kim doğruladı, kim doğrulamadı? Kim onlara iman etti, kim iman etmedi? Kim onların emir ve hükümlerine itaat etti, kim de etmedi? Kim onların davetini yüceltti, kim de şeytanın davetini yüceltti? İşte o gün bütün bunların, değerli kardeşlerim, hesabı görülecektir. O gün sözlerimizin ve amellerimizin karşılığını alacağız. Ya kurtuluşa ereceğiz, ya hüsrana düşeceğiz. O gün medeni kimmiş, çağdaş kimmiş, uygarlık seviyesine ermiş olanlar kimmiş, o gün kurtulacak kimmiş, o gün Rabbinin rızasını kazanan kimmiş, hep birlikte görmüş olacağız. ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ Sonra muhakkak sizler, ey insanlar, kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda muhakeme olacaksınız. Yani onun huzurunda söz ve amellerinizin mutlaka iyi veya şer olaraktan mükafatını veya onun hüsranını bulacaksınız denilmektedir. Ayet kıyamet gününün gerçeğini ortaya koyuyor. Ayet o gün kıyamet gününde toplanılacağını, hesap gününün ortaya konulacağını ispat ediyor değerli kardeşlerim. 32. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصُّدْقِ اِذْ جَاءَهُ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ Allah'a karşı yalan söyleyenden ve hak kendisine geldiğinde yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için cehennemde yer mi yoktur? Ayeti kerimemizi değerli kardeşlerim cümle cümle anlamaya çalışalım. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır? Yani Allah'a karşı iftira eden, onun birliğini inkar eden, onun ayetlerine karşı duran, yalanlayan ve zulmeden bir kimseden daha zalim kim vardır? Yani Allah'ın oğlu, kızı, ortağı olduğuna inanandan daha zalim kim vardır? Allah'ın ayetiyle hükmetmeyenden daha zalim kim vardır denilmektedir. Yine kendisine Allah'ın hükmü öğretildiği halde karşı durandan daha zalim kim vardır? Allah'ın emirlerini, hükümlerini, kanunlarını fert, aile, toplum bazında uygulamayan ve inkar edenden daha zalim kim vardır denilmektedir. Yani Allah'ın verdiği aklı, canı, malı zalimce ona isyan yolunda kullanandan daha zalim kim vardır değerli kardeşlerim? Unutmadan bu ayetin gölgesinde şunu da söyleyelim. Allah'ın yüce isimlerini ve sıfatlarını saptırandan, tahrif edenden, inkar edenden, onları tevil edenden daha zalim kim vardır da denilmektedir. Değerli kardeşlerim, kafirce, zalimce, şirk içinde yaşayandan kafirleri kendine dostlar edinen, İslam'a karşı düşmanlık edenden daha zalim kim vardır? İşte ayet bize bütün bu anlattıklarımızı değerli kardeşlerim ortaya koymakta. Unutmayalım değerli kardeşlerim, Allah burada dinini yalanlayan ve dinini inkar eden ve dinini amel etmeyen ve dinini tatbik etmeyen insanların Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar olaraktan ortaya koymaktadır. Allah katında böyleleri hüsrana düşmektedir. Allah bizleri ve sizleri bu hüsrana düşenlerden ve bu zalimlerden eylemesin. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ ve hak kendisine geldiğinde yalanlayandan daha zalim kim vardır? Değerli Müslümanlar, buradaki haktan maksat Resulullah'tan gelen doğru haberler, yani tevhid, iman, kıyamet, hesap, cennet, cehennem gibi doğrulardır. İşte bunları inkar edenden daha zalim kim vardır denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hakkı getirmişti, doğruyu getirmişti, doğru ile onlara değerli kardeşlerim yol göstermişti. Bakın Kurtubi rahimahullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir: Kur'an'ı yalanlayandan daha zalim kim vardır? İbn Kesir rahimahullah şöyle demektedir: Allah'ı ve Resulü'nün hak emirlerini inkar edenden daha zalim kim vardır? İmam Tabari rahimahullah şöyle demektedir: Allah'ı, Resulü'nü ve la ilahe illallah'ı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ kafirler için cehennemde yer mi yoktur? Değerli kardeşlerim, Allah'ın hududunu çiğneyenlere cehennemde elbette yer mi yoktur? Onlara azap için mekan mı yoktur? Onlar için ateş mi yoktur? Onlar için azabın en şiddetlisi vardır. Onlar için mutlaka o inkarlarından dolayı cehennemde büyük bir yer vardır. Tabari der ki rahimahullah, Allah'ı, Resulullah'ın getirdiği daveti, Kur'an'ın hükmünü yalanlayan için, yani inkar eden için cehennemde mekan, yer mi yok, alan mı yoktur denmektedir. Bakın değerli kardeşlerim, günümüzde sıdkı, yani doğruyu getireni ve sıdkı, yani doğruyu inkar eden ve inadına İslam yolunun dışında din arayanların olduğunu biliyoruz. İşte böyleleri için bu sıdkı inkar eden, hakkı inkar eden ve batılı sevenler için elbette cehennemde yer mi yoktur? Düşünün, hırsızlık, adam öldürme, gasp ve çetecilik etmiş ve tüm kötü ahlaklardan dolayı ceza almış bir caniye hakim, senin için zindanlarda yer mi yok ki demesinde geldiği gibi hakim bu cani küçültmüş, hakir görmüş olur. İşte değerli kardeşlerim, اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ kafirler için cehennemde yer mi yoktur denilirken o kafirlerin amelleri, itikatları dünyada İslam'a karşı olmalarından dolayısıyla onlar küçültülmektedir, hakir görülmektedir. Allah katında onların bakın mekanları ne kadar iğrenç ve azap dolu bir yermiş. Allah sizleri ve bizleri bunlardan eylemesin. Ayet kendisine Allah'ın ayeti okunup da onları inkar edenlerin çok büyük zalimler olduğunu, bu zalimliğin de müşriklik olduğunu öğreniyoruz. Ayetimiz bize hakkın, yani Resulullah'ın getirdiği din olduğunu öğretiyor. Yine ayetimiz bize kafirler için cehennemler hazırlandığını ve onlar için büyük mekanların olduğunu, asla onların kurtulamayacağını, azaplarının hazır olduğunu bize değerli kardeşlerim öğretmektedir. 33. ayet-i kerimemize geçtiğimiz zaman وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ doğruyu getiren ve onu doğrulayanlar ise onlar sakınanların ta kendileridir. Değerli kardeşlerim, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ doğruyu getiren, burada doğruyu getirenlerden maksatın Mücahit, Enes, İbn-i Zeyd, Katade ve Rabi adında müfessirlerimize göre doğruyu getiren Resulullah'tır. Resulullah ümmetine tevhidi, la ilahe illallah'ı, şirki, Kur'an'ın hükümlerini, imanı, salih ameli, helali ve haramı, imani ilkeleri, cenneti, cehennemi, kıyameti, hesap gününü, iman edenlere nelerin verileceğini, iman etmeyen kafirleri de nelerin beklediğini haber vermiştir. Bize bunları getirmiştir. Bütün bunlar doğrudur. Bütün bunlar hak olan haberlerdir. Bunlara iman etmek vaciptir. Bunların inkarı ise küfürdür. Resulullah'ın bu getirdiklerine kimileri değerli kardeşlerim iman etmemektedirler. Kimileri de bunlara iman edip doğrulamaktadırlar. İşte kimileri böylece kafirlerden olmakta, kimileri de Müslümanlardan olmaktadır. Allah bizi bu doğrulayanlardan eylesin. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ O doğruyu getiren, o Resulullah'ın hem kendisini hem de doğrularını doğrulayanlardan eylesin Rabbim bizleri. Hemen ayetin devamına geçiyoruz. وَصَدَّقَ بِهِ Onu doğrulayanlar, yani Resulullah'ı doğrulayanlar, Resulullah'ın getirdiği haberleri doğrulayanlar. Kimdir onlar? Onlar Ebu Bekir, Ömer İbni Hattab, Ali İbni Ebi Talib ve ilk Müslümanlardır. İşte bunlar Resulullah'ı doğrulayanlar, muttaki olanlardır. Ve onlardan sonra gelen bütün Müslümanlar, Resulullah'tan gelen haberleri doğrulayanlar. İşte onlar, ulaike humul muttakun, onlar dosdoğru olanlardır. Yani onlar sakınanların ta kendileridir. Ulaike humul muttakun, işte doğruyu getirenler ve o doğruyu savunanlar ve doğruya iman edenler sakınanların ta kendileridir, muttakilerin ta kendileridir. Bu konuda bazı müfessirlerimiz farklı görüşler ortaya koymuştur. Suddi bu konuda şöyle demekte: doğruyu getiren Cebrail, onu doğrulayan ise Resulullah'tır. Mücahit ve Nehai diyor ki doğruyu, sıdkı getiren Resulullah, doğrulayanlar ise müminlerdir. Değerli kardeşlerim, onlar dünyada Kur'an'a iman ettiklerinden, mahşerde Kur'an'ı görünce Kur'an hakkında bizim doğruladığımız, itaat ettiğimiz ve davet ettiğimiz kitap budur diyecekler. Ve onlara muttaki ismi bu yüzden verilecek ve onlar cenneti hak edeceklerdir. Onlara bu yüzden dünyada doğrulamalarından dolayı Ehlül Kur'an ve muttaki isimleri verilmiştir. Allah bütün Müslümanları Ehlül Kur'an eylesin. Kur'an'ın ehlinden, Kur'an'ın sahiplerinden, Kur'an'ın muhafızlarından, Kur'an'ın davetçilerinden eylesin. Allah bizleri salihlerden, muttakilerden eylesin. Ulaike humul muttakun, onlar sakınanların ta kendileridir. İbn Abbas'ın dediği gibi onlar, yani şirkten sakınanların ta kendileri ve onlar muttakilerdir. Onlar ki şirkten, küfürden, batıldan, bidatten, kafirlerin yolundan, kafirce ve fasıkların amellerinden, eğlencelerinden ve yaşamlarından beridirler ve uzaktırlar. İşte onlar sakınanların ta kendileridir. Toplumda değerli kardeşlerim, birileri Müslümanları haram, küfür, bidat yollara çağırmaktadırlar. Bunların davetlerine karşı direnmek farzdır. Müslümanlar izzetlerini yeniden İslam yolunda aramaları gerekir. Müslümanlar günahkarca yaşayanların safından saflarını ayırmalı, açıkça belli etmeleri gerekir. Hatta diğerleri İslam'ı daha iyi tanısınlar diye. Müslüman imanından, amelinden, davetinden, ahlakından, ilminden dolayı isimler, lakaplar alabilir. Bu ise asla onu yıldırmamalıdır. Sebatını arttırmalıdır. Sabırla ve güzel ahlakla davete devam etmelidir. 34. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ Onlar için Rablerinin yanında diledikleri her şey vardır. İşte bu ihsan edenlerin mükafatıdır. Onlar için derken ayeti kerimede şu anlaşılmalıdır: dünyada şirkten, küfürden, kafirlerin yolundan, fasıkların amellerinden sakınanlar için, fahşadan, haramdan, münkerden, zinadan, yalandan, batılılara özenmekten sakınanlar için ikram, nimet, cennet vardır. Bu ise onlar sakındıkları içindir denilmektedir. Yani Allah'ı dünyada görmeden onun hakkıyla ibadet edenlerdir. Marufu emredenlerdir. İyiliği öğütleyenlerdir. Kötülükten sakındıranlardır. İşte böyleleri için lehum ma yeşâûne inde rabbihim. Onlar için Rablerinin yanında diledikleri her şey vardır. Zâlike cezâul muhsinîn. İşte bu ihsan edenlerin, bu iyilikte bulunanların, Müslümanca yaşayanların mükafatıdır. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede iman edenlerin, Müslümanca yaşayanların mükafat yurdu olan cenneti elde edeceğini, Allah katında, Rablerinin katında istedikleri her şeyi bulacaklarını ayet ortaya koymaktadır. 35. ayet-i kerimemize geçtiğimiz zaman, لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيُجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ta ki Allah yaptıklarının en kötü olanlarını örtsün ve yapa geldiklerinin en güzeliyle onlara mükafatlarını versin. Değerli kardeşlerim, insanın unutmayalım üç türlü ameli olur. Ya en kötü, bunlar günahlardır, ya en iyi itaatler ve salih amellerdir, ya da ne en iyi ne en kötü, günah ve sevabı olmayan amellerdir. Allah kullarının yaptığı günahları itaatlerinin ve salih amellerinin güzelliğinden dolayı örter ve onların günahlarını siler ve dünyada sıdk ve itaat yolunda oldukları müddetçe de cenneti onlara takdim eder. Kurtubi rahimahullah bu ayetin gölgesinde şöyle demektedir. Doğruladıklarından dolayı Allah o Müslümanların, iman edenlerin İslam öncesi günahlarını, küfürlerini örtmek, dünyada itaat etmelerinden dolayı da en güzel nimeti, cenneti vermek de onlara mükafat verecektir. Allah dünyada İslam'ın doğrulanması gereken emirlerini doğrulayanların dünyada yaptıkları günahlarını silmekte, onları yaptıkları itaatlerinden dolayı da en güzel cennetle müjdelemektedir. İşte bunlar muttakilerin ta kendisidir. Allah bizlerin günahlarını örtsün, bizlere cennetini ve o güzel dünyanın nimetlerini nasip eylesin. 36. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُطْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ. Allah kuluna yetmez mi? Halbuki onlar seni ondan başkaları ile korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa onu doğru yola ileten bulunmaz. Ayeti kerimemizi cümle cümle anlayalım. Eleysallahu bikafin abde, Allah kuluna yetmez mi? Yani Allah kuluna keremiyle, nimetinin bolluğuyla, sevabının çokluğuyla, kuluna en iyi yardımcılığıyla, dertlerini, sıkıntılarını gidermesiyle yeterli değil midir? Yetmez mi? Allah o yüce ismin ve sıfatın sahibi, kullarının şifa vereni, onların yoktan var edeni, dilediği zaman onların sıkıntılarını gidermede o yeterli olmaz mı? Yine Allah yeryüzünde düşmanlık edenlere ceza vermede, o Rabbine itaat edenlere galibiyet vermede, nusret indirmede, rahmetini vermede, değerli kardeşlerim, yetmez mi, yeterli olmaz mı? Eleysallahu bikafin abde, bele, elbette Rabbimiz sen bize yetersin. Elbette Rabbimiz sen yeterlisin. Sana iman ederiz. Allah iman edenlere ve salih amelde bulunanlara, yolunda cihat edenlere doğruyu göstermede, onları o yolda sebat ettirmede, onları sevapla cennete göndermede elbette yeter kardeşlerim. Allah kafirlerin hezimete uğratılmasında, onları rezil ve rüsva etmesinde elbette yeterlidir. Onların gücünü kırmada ve cehenneme atmada elbette yeterlidir. Allah bize yeter kardeşlerim. Rahmetiyle, nusretiyle, haber verdikleriyle, emirleriyle, kitabıyla, Resulüyle, gönderdiği diniyle bize yeter. Biz onun kuluyuz. Onun emrine uyarız. Onun kitabını doğrularız. Onun elçisini sever ve ona itaat ederiz. Elbette o Allah bize yeter kardeşlerim. Ayet-i kerime bakın burada İman edenlere ve bütün insanlara seslenmektedir. Eleysallahu bikafin abde, o Allah kuluna yetmez mi? Bu ayetin gölgesinde Kurtubi rahimahullah şöyle diyor. Allah ya Muhammed bil ki O müşriklerin oyunlarını ve tuzaklarını bozma da sana yeterlidir. Değerli kardeşlerim, ayetimizin devamında Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِ Halbuki onlar seni ondan başkaları ile korkutuyorlar. Değerli kardeşlerim, kafirler Resulullah'a taptıkları ilahlara karşı durdukça, putlarının, taptıkları varlıkların, taşların, cinlerin, şeytanların zarar vereceğini söyleyerek sana yakında bir zarar gelecek. Cezanı bulacaksın. Sen bu inkarının sebebi karşılığında bizim putların hışmına uğrayacaksın diyorlardı. Allah bu ayette onlar seni putları ile korkutmaktadırlar diyerek onlardan korkmaması gerektiğini buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Velid'i Uzza putunu kırmak için görevlendirmiş. O da hazırlığını yapmış, eline bir balta alarak yola çıkmaya çalışıyordu. Kafirlerin uluları önüne çıkarak demişlerdi ki, seni uyarırız ya Halid, onun sana bir zarar vereceğini bilmeni isteriz. Bunun üzerine değerli kardeşlerim, Halid onları aldırmamış ve İbrahim aleyhisselam gibi o putu kırmış ve sağ salim dönmüştü. Bu müşriklerin putları ile korkutmasıydı. Ve Allah bu ayetinde وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِ Halbuki onlar o Mekkeliler Allah düşmanları ondan başkalarıyla yani Allah'ın dışındaki tüm varlıklarla seni korkutuyorlar buyurmaktadır. Müşrikler zaman zaman ordularıyla, sayılarıyla, kuvvetleriyle, ellerinde bulundurdukları silahlarla ve develerle peygamberi korkutuyorlardı. Bu ise asla peygamberi yolundan alıkoymuyordu. Şimdi de değerli kardeşlerim, maddeye, silaha, orduya, atom bombasına güvenenler vardır. Ve bunlarla korkutanlar vardır. Bu ancak Müslümanların imanını ve takvasını arttırmalıdır. Zira Müslüman kafir ordularını ve oyunlarını duydu mu imanı artmalıdır. Ve şöyle demelidir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. O Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Müslümanın korkusu Allah'tan olmalıdır. Bu onun için bir ibadettir. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede kafirlerin kendi putlarıyla Allah Resulü'nü korkuttuklarını görüyoruz. Resulullah ve ashabı da bunların bu korkularını aldırış etmeden tevhid yolunda, iman yolunda değerli kardeşlerim devam ediyorlardı. Müslüman bu tür zihniyetlere İbrahim aleyhisselam gibi demelidir. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ Ona ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan mı korkacağım? En'am 81. ayeti kerime. İşte görüyorsunuz İbrahim aleyhisselam Allah'a ortak koşanlara siz Allah'tan korkmuyorsunuz da ben sizin ortak koştuklarınızdan mı korkacağım diyerek onları uyarıyor. Onları hak yola, tevhid yoluna korkulması gereken Allah'a davet ediyordu. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ Allah kimi saptırırsa onu doğru yola ileten bulunmaz. Yani kardeşlerim, Allah kimi saptırırsa onu doğru yola ileten elbette olmayacaktır. Allah kime iman, takvayı, salih ameli yolunda davet ve cihat etmeyi sevdirir ve hidayet ehli kılarsa kimse de o kulu saptıramayacaktır. Allah kimi şirke ve onu küfrün içerisine de düşürürse değerli kardeşlerim onu da kimse kurtaramayacaktır. 37. ayet-i kerimemizde devam ediyoruz değerli kardeşlerim. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِلْ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يذٍ ذِي اِنْتِقَامٍ Allah kime hidayet verirse onu da saptıracak olmaz. Allah muhakkak galip ve intikam alıcı değil midir? Allah kime imanı, takvayı, sanih ameli yolunda davet ve cihat etmeyi ona sevdirirse, iman ve hak yolunda olmayı ve hidayet üzerinde bulunmayı ona sevdirirse, kimse de o kulu değerli kardeşlerim saptıramayacaktır. O halde hidayeti veren Allah'tır. Allah'tan başkası değerli kardeşlerim hidayet vermeyecektir. Ayet-i kerimemizin devamında Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِنْتِقَامٍ Allah muhakkak galip ve intikam alıcı değil midir? Bela, elbette Allah değerli kardeşlerim azizdir yani galiptir ve intikam sahibidir. Allah'ın üzerinde galip olacak hiçbir varlık yoktur. Ve Allah mutlaka düşmanlarından, dinine karşı olanlardan da intikam alıcıdır. Allah inkarcıların inkarlarından, düşmanlıklarından dolayı mutlaka intikam alacaktır. Ayetlerine ve birliğine karşı duranlardan intikam alacaktır. Müslümanlara karşı yaklaşımlarından dolayı birilerinden intikam alacaktır. Kur'an'ı ve Resulullah'ı yalanlamalarından dolayı kafirlerden mutlaka intikam alacaktır. Yeryüzünde Müslüman coğrafyalarında kan döken Allah düşmanlarından mutlaka Allah intikam alacaktır. Bu intikam ya müminlerin elleriyle dünyada olacaktır ya da ahirette Rabbimin azabıyla olacaktır. Allah zalimlerden, kafirlerden, müşriklerden dünyada olsun, ahirette olsun mutlaka onlardan bunun hesabını soracaktır kardeşlerim. Eleysallahu bi azizin zintikam. Allah muhakkak galip ve intikam alıcı değil midir? Bela ya Rabbi, sen galipsin ve intikam alıcısın, iman ediyoruz. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman 38. ayet: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Andolsun ki onlara göklerle yeri kim yarattı diye sorsam elbette Allah diyeceklerdir. De ki, bana haber verin. Eğer Allah bana bir zarar vermek dilese, onlar onun zararını giderecekler mi? Veya bana bir rahmet dilerse, onlar o rahmetini tutabilirler mi? De ki, bana Allah yeter. Tevekkül edecekler, yalnız ona güvenip dayansın. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ. Değerli kardeşlerim, ayette Allah kafirlerin Allah'a iman ettiklerini Rab olarak gördüklerini ispat etmektedir. Ya Muhammed, sorsan onlara kim yarattı yerleri ve gökleri, derler ki Allah. İşte bu söz buna delildir. Değerli kardeşlerim, Mekke'de Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler Allah'ı inkar etmez, Allah'ın yaratan olduğuna inanırlar, Allah'a ubudiyetinde yani ona kullukta şirk koşarlardı. İşte bu yüzden Mekke'nin uluları ve Mekke'nin müşrikleri Allah'a ortak koşanlar, kafirler olaraktan isimlendirilmişlerdir. Onlar yaratanın Allah olduğunu biliyorlar ama ibadette ona kulluk etmeye, onun hükmüne, onun emrine, onun yasasına boyun bükmüyorlardı. Bunu çok iyi anlamamız ve kavramamız lazımdır. Aksi halde Allah'a iman konusunda noksanlığımız olur. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman: اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَةِ. Yani o putlarınız, taşlarınız, önünde eğindikleriniz, üstün meziyetlerle övdükleriniz. Ey Mekkeliler! Söyleyin bakın, bana Allah zarar, dert, sıkıntı, ölüm, açlık, keder, hastalık verecek olsa, sizin bu taptığınız putlarınız bana fayda verir mi? Yok eğer, Allah bana bir iyilik, hayır, bereket, hidayet, nimet, nusret verse, sizin o iğrenç ve kafir putlarınız benden bunları giderebilir mi? Düşünün bir defa, bunların bu yetkileri ve güçleri var mı? Ey Mekkeliler, neyinize ve hangi tanrılarınıza inanıyorsunuz? Putlarınızın gücüne inanıyorsanız ve onların zarar vereceğine ve fayda getireceğine inanıyorsanız bilin ki hasbiyallah, bana Allah yeter. Sizin tanrılarınızdan, putlarınızdan gelebileceğine inandığınız o zarara karşı hasbiyallah, Allah bana yeter. Kesinlikle onlardan zarar gelmeyecek. O Allah bana yeter. Kesinlikle putlarınızdan fayda göremeyeceksiniz. Hasbiyallah, bana Allah yeter. Onların iddia ettiğiniz ve uydurduğunuz zararları ve tuzakları önünde hasbiyallah, Allah bana yeter. O Allah benim yardımcım. Ama bilin ki onlar asla fayda ve zarar veremezler. Ben Allah'a dayandım, ona güvendim, ona sığındım. Ona güvendim. O benim Mevlam'dır. putlarınız ve sizin Mevlanız ise şeytan ve tağuttur. Aleyhi yetevekkelül mutevekkilun. Tevekkül edecekler yalnız ona güvenip dayansın. Yani Allah'a dayansın, Allah'a güvensin. Tevekkül ehli Allah'tan başkasına güvenmeyip ancak Allah'a dayansın, Allah'a güvensin. Yani şeytanlara ve tağutlara değil, bir takım taşlara ve putlara değil, ölmüş zevatlara değil, bir tek olan Allah'a güvensin. Yararda, zararda, faydada, iyilikte, kötülükte, şerde Allah'a dayanılsın. Allah'tan başkasından fayda, hayır, bereket istenilmesin. Bütün güzellikler, bereket, hayır ve şifa, bütün yardım Allah'tan istenilsin. Allah'a dayanılsın. Aleyhi ve tevekkelül mutevekkilun. Tevekkül edecekler yalnız ona güvenip dayansın. Değerli kardeşlerim, mümin ancak Rabbine dayanır, Rabbine güvenir. Kafirlerin putları önünde, birilerinin korkutmaları önünde mutlaka Allah'a dayanır. Mümin hasbunallah ve ni'mel vekil. O Allah bize yeter, o ne güzel vekildir der. Müminin inancı işte bu ayette değerli kardeşlerim, Allah'a dayanmayı ona emreder. Ayet-i kerime bize Mekkelilerin yerleri ve gökleri yaratanın Allah olduğu gerçeğini kabullendiklerini ortaya koyuyor. Yine ayet-i kerime Mekkelilerin putlarının hayır ve onlara şer getirdiğine inanıyordu. 39. ayet-i kerimemize geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim, قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. De ki ey kavmim, haliniz üzere yapabileceğinizi yapın, doğrusu ben de yapacağım, pek yakında bileceksiniz. Yani ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavmine şöyle seslen, o zalim ve inkarcı kavmine şöyle seslen, ben bana emredilen tevhid, iman, ibadet, salih amel, ahlak ve doğrular üzerineyim. Asla bundan dönmeyeceğim, vazgeçmeyeceğim, direneceğim. Sizin putlarınıza karşı durmaktan ve mücadelemi onları devirmekten başka bir karış ayırmayacağım. Siz de bu yolunuzdan dönmeyeceksiniz, biliyorum. Siz de sizin ameliniz olan, şirk olan, küfür olan bütün tehditlerinizden de dönmeyeceksiniz, bunu biliyorum. Devam edin, ben de devam edeceğim. Ben hakkın batılın üzerine galip gelmesi için çalışacağım. Ben imanın batılın üzerine galip gelmesi için direneceğim. Ben bana yakışan vahiyle sizleri uyaracağım, korkutacağım. Ben sizi Allah'a kulluğa davet edeceğim, tevhidi sizlere anlatacağım. Ben sizi Allah'ın birliğine, ben sizi Allah'a iman etmeye davet edeceğim. Siz de kendi davetinize ve dininize devam edeceksiniz, bunu biliyorum. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. De ki, siz o yapa geldiğiniz o dininiz üzerine devam edin. O dininizin muhafazası için çalışın, gayret edin. Dünyanızın imarları için gayret edin. Ben de dinimin yücelmesi, davetimin yücelmesi, tevhidin duyurulması için çalışacağım. Siz size düşeni yapın, ben bana düşeni yapayım. Lekum dinukum veliye din. Benim dinim bana, sizin dininiz size. Ayetimde geldiği gibi Resulullah kafirlere böyle sesleniyordu. Fesevfe ta'lemun. Sonra da pek yakında bileceksiniz, göreceksiniz. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu pek yakında kavrayacaksınız. 40. ayeti kerimemizde değerli kardeşlerim devam ediyoruz. Men ye'tihi azab yuhzihi ve yahillu aleyhi azabun mukim. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceğini ve kalıcı azabın kimin üzerine ineceğini pek yakında göreceksiniz. Men ye'tihi azabun yuhzihi. Kendisini rezil edecek azabın kime geleceği ayeti kerimesi hakkında Şevkani şöyle demektedir. Bu ayetteki azaptan maksat dünyadaki azaptır. Bu azap ise Müslüman mücahitlerin elleriyle kafirlerin, müşriklerin esir edilmeleri, öldürülmeleri, sürülmeleri, korkutulmaları, açlığa, susuzluğa düşürülmeleri, rezil ve rüsva edilmeleridir. Yani değerli kardeşlerim, ayet-i kerime şunu bize öğretmektedir. Ey Mekkeliler, siz dünyada azaba düşecek, Müslümanların elleriyle rezil olacak, öncelikle dünya azabını yaşayacak, sonra da ahiret azabını göreceksiniz. Bu dünya azabının nereden geleceğini ise bilmeyeceksiniz. Mekke'de müşrikler çokça askerlerine güvenmelerine rağmen Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te ve tüm gazvelerde ummadıkları azapları görmüşlerdi de yakalanıvermişlerdi bu azaba ve böylece Allah vaadını ispat etmişti. Ve yahillu aleyhi azabun mukim, kalıcı azabın kimin üzerine ineceğini, yani ahiretteki azabın da kimin üzerine ineceğini pek yakında göreceksiniz. 41. ayet-i kerimemizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. İnna enzelna aleykel kitabe linnas bil hak femen ihteda feli nefsi ve men dalle fe innema yadillu aleyha ve ma ente aleyhim bi vekil. Şüphesiz ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Artık kim hidayet bulursa kendi lehine, kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Ayet-i kerimemizi cümle cümle anlamaya çalışalım. İnna enzelna aleyken kitabe linnâsi bil hak. Şüphesiz ki biz sana kitabı insanlar için hak ile indirdik. Hak ile indirdik, yani biz sana Kur'an'ı merhale merhale insanlar hakkıyla anlasınlar, fehmetsinler, onu ezberlesinler, ona davet etsinler diye bölüm bölüm indirdik denilmektedir. Allah Kur'an'ı diğer kitaplar gibi bir defada indirmeyip onu her yaşanan bir olayın ardından ashab daha iyi anlasınlar, ona sahip çıksınlar diye indirmiştir. Kur'an'ın merhale merhale inmesindeki hikmet, birincisi sahabiler olayları değerlendirirken vahiy ile değerlendirsinler, ikincisi inen her ayeti rahatça kavrasınlar ve amel etsinler, üçüncüsü ise inen her ayette onların hayatına kalıcı bir şeyler kalsın ve bir sonraki nesillere örnekler olsunlar diye değerli kardeşlerim, Allah Kur'an'ı böylesine güzel merhale merhale indirmiştir. Allah'ın kitabı şerri, hayrı, hakla batılı, tevhidle şirki beyan eden düzeyde hak ile indirilmiştir. Kur'an'da tenakuz asla yoktur. Kur'an'ın inmesinde asla eksiklik, noksanlık bulunmaz. O Allah'ın kitabıdır. Ne önünden onun ne de arkasından bir batıl gelecektir. O kıyamete kadar da muhafaza altına alınmıştır. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman فَمَنْ اِحْتَدَى فَلِي نَفْسِي, artık kim hidayet bulursa kendi lehine. Yani ya Muhammed, kim iman eder, hidayet yoluna dönerse, İslam'ı, din, Müslümanları dost edinirse, Kur'an'ın sancağı altında toplanır, tevhid istikametinde ve sünnet izinde yürürse, Allah'ın rızasını kazanmak için İlahi kelimetullah uğruna İslam'a davet ederse ve nefsini şeytandan ve dostlarından korumuş olursa, işte bu kendi lehine, kendi karına fayda sağlamış olur. Taberi rahimahullah bu ayetin tefsirinde der ki, kim sana indirdiğimiz Kur'an'a uyarsa ve amel ederse nefsini korumuştur. Zira bu ameliyle Allah'ın rızasını kazanmış olur, cenneti elde eder. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ, kim de şeytanı, müşrikleri, zalimleri, münafıkları, tağutları sever, onların yolunda giderse, o hayatı kendisine şerefli sayarsa, o da nefsine uymuş, delalete düşmüş olur. Yani şeytanın yolunda, haramın yolunda, fahşanın yolunda, münkerin yolunda gittiği takdirde o da kendi nefsini delalete düşürmüş olur. Kurtubi rahimahullah bu ayetin tefsirinde diyor ki, kim Kur'an'ı, Resulullah'ın davetini, hidayete çağıran yolunu terk eder, canlı ve cansız putlara taparsa sapmış olur. Tabari bu ayetin tefsirinde diyor ki, kim de indirdiğimiz Kur'an'ın davetinden, yolundan saparsa nefsini sapıtmış olur değerli kardeşlerim. Böylece Allah'ın gazabına tutulur. Ayetimizin devamında وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, sen onların üzerinde bir vekil değilsin. Yani ya Muhammed, şunu bilmelisin ki sen o insanlar üzerinde baskıcı, tehdit edici, korkutucu, zorla dini kabul ettirici değilsin. Zira sen bir elçisin. Sana düşen tebliğ, davet, irşat ve cihat etmektir. Bu ayet cihat ayetleri ile nesh olmuş, yani hükmü kalkmıştır kardeşlerim. Cihat ayeti inince de Resulullah, herkes la ilahe illallah deyinceye kadar, yeryüzünde fitne, şirk, küfür kalkıncaya kadar savaşmakla, yeryüzünde kan döken, şeriatı kaldıran, Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlerle, Kur'an'la, tebliğle, sünnetle, davetle, yeri gelince de cihatla savaşmakla emrolunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği Buhari ve Müslim'de gelen sahih hadislerinde bize öğretmiştir.